Hola, bon dia. Hem encetat una jornada de nou encapçalada per la bonança, per poques complicacions meteorològiques, però això sí, amb temperatures que han estat bastant fresques o fredes aquesta matinada. Repassem, per exemple, algunes mínimes perquè ja han fregat doncs, els 0 graus en alguns punts de la Cerdanya, bàsicament en la zona més freda, d'As, 1 grau positiu, 3 graus a Grau Roig, a cota 2.100 metres, 6 graus al centre de Puigcerdà, 9 graus està la mínima, a la Seu d'Urgell, a Escaldes, en Gordany, o 14 graus a Lleida Ciutat. I hem de fer esment també d'ahir a la tarda un ruixat molt local entre Andorra i el Pallars Sobirà, bàsicament cap al sector d'Arcalís, que va deixar 6 litres per metre quadrat. Avui un dia, com deia, molt tranquil, amb molt de sol aquest matí, a la tarda amb alguns nuvolets de bon temps al Pirineu, sense risc de pluges i amb calor doncs, moderada avui al migdia, màxima prevista a Lleida 28 graus o 25, tant a Escaldes-Engordany com a la Seu d'Urgell.